Trójka. Program trzeci. Polska, Renata Szewczak, Tomasz Żonda. Witamy razem na studiu goście. Adam Wolski, Piotr Banach. Witamy serdecznie. Witam. Ale to nie znaczy, że Piotr z Adamem nagrali duet. Będzie o dwóch różnych zupełnie projektach. Ale my się znamy. My się znamy. Cześć, Piotr. Cześć. To znaczy się pewnie od ładnych paru lat, jak znam życie. Panowie dinozaurowie. Trochę. No, brody troszkę siwe. Tak. Jedna i druga. Spoko, ale jest, trzymamy się jeszcze. Kiedyś pamiętam, jak rozmawiałem z Tomkiem Lipnickim i mówię, Tomek, my to się znamy ponad 25 lat. On mówi, cicho, nie mów takich rzeczy. No, znamy się chyba nawet dłużej. Nie, 25 to chyba jest dobre takie określenie, nie? Myślę, nie że więcej. Tak, myślę, że tak. No, to tak było od okresu drugiej płyty praktycznie, bardziej, no, nie? I Feel Nedlock, nie? No dobrze. Z Piotrem porozmawiamy w drugiej części programu. Porozmawiamy o twoim nowym zespole Bajka, duecie Bajka właściwie, ale teraz słów parę o grupie Golden Life. Ja pamiętam koncert, który zapowiadałem w Trójce i było tak. Ja przygotowałem sobie zapowiedź, powiedziałem, a dzisiaj w Trójce na scenie Golden Life i oni zaczęli grać. I ta zapowiedź się skończyła na tym powiedzeniu Golden Life. W związku z tym teraz mów. Teraz się sytuacja odwrócą. Mam się wytłumaczyć, dlaczego nie, tak było? Nie, no mów o swojej nowej płycie, płycie numer 7, waszej płycie, no dobra. Płycie zespołu, płyta, która mnie troszkę zaskoczyła, no bo po pierwsze nie było dawno waszej płyty, takiej prawdziwej, całej autorskiej, nie akustycznej, normalnej. Mhm. A poza tym to na tej płycie bardzo różnorodnie, bo zaczyna się tam coś, jest zegar czy bicie serca? Zegar, później jest łomot, bardzo no taki spory. Żeby nie powiedzieć jakiś tam powrót do grunge'owego takiego cięższego grania. Później to łagodnieje, aż do... Słyszeliśmy to łagodnienie na przykład. Tak, troszkę. No to jest akurat taki fajny półśrodek, gdzie tam jest trochę popu i rocka i bardziej w stronę właśnie taką taneczną, melodyjną nutę. Dlaczego tak jest? No dlatego, żeby znowu pokazać, że Goldeni są w dobrej formie, żeby pokazać, że my jesteśmy ciekawi nowych brzmień i nie tylko nowych, że potrafimy też grać się w starym stylu fajnie. No to ta płyta jest zapowiedzią, że idzie nowe Golden Life, ale nie zapominajcie o starym. No. Ile tego Golden Life nowego jest w tym starym sprzed, no nie powiem 30, ale prawie 30 lat? Znaczy wiesz, no przede wszystkim te trzy zęby, że tak powiem, Bodek, Pastyl i ja cały czas jesteśmy. Karol już też z nami bardzo długo gra, bo po śmierci Maćka cały czas on na bębnach. A Smaga jest najnowszym nabytkiem, kiedy Tomasz Snake Kamiński pożegnał się z nami i poszedł gdzie indziej grać. Stwierdził, że do lepszej ligi. No to sobie poszedł, a przeszedł Smaga i wniósł młody człowiek bardzo dużo fajnego wigoru. No i jedziemy dalej, tak? Powiedziałeś, Tomek odszedł, ale tak nie do końca, bo to w jednym utworze jest i tak, no również współprodukuje go. Każdy wybiera sobie jakąś drogę, ale zostają, że tak powiem, dobre, fajne fluidy i Tomek tam zaznaczył się z tym utworem jeszcze z dawnych czasów po prostu, gdzie miał duży wkład w ten utwór, więc powiedziałem, że Tomek musi być na tym wpisany jako współkompozytor po prostu utworu, ponieważ maczał tam palce, nie? Bardzo się ucieszył. Powiedziałem, no widzisz, w taki sposób, chociaż jesteś z nami dalej, nie? No i w związku z tym posłuchajmy teraz tej piosenki. Już chyba wszystko o tobie wiem, kochanie. Choć nie mówiłaś dzisiaj do mnie prawie nic, już wszystko potrafię sobie wyobrazić. Już domyślam się, czym skończy się ten rytm. I będzie tak dobrze, tak będzie dobrze razem nam kolorowo. Będziesz ty, będę ja, będzie milion czułych spraw. Wieczór musiał znaleźć nas, kochanie. Tak muzyka też musiała dotknąć nas. Twój taniec zdradza, co się w końcu dzisiaj stanie. Niech pod ścianami już zasypia czas. Jutro niedziela, więc długo się śpi. Wieczorem znowu będzie jak dziś. A w poniedziałek nie liczy się nic. O górę nie ma. Poniedziałek. Ja troszkę miałem skojarzenia z Dobra Dobra, momentami. No, jeżeli chodzi o tę taką wesołkowatość, no to na pewno, nie? Bardzo luźny tekst. Przede wszystkim taka, wiesz, fajna rozmowa w stosunku facet, dziewczyna, wiesz, i co mogłoby się wydarzyć i tak dalej. Nie? Znakomita większość tekstów na tej płycie to twoje dzieło. Znaczy, no może tak, ale tak jak mówię, no, zespół jest demokratyczny i cały czas idziemy jakby wspólnie. Jeżeli ktoś ma jakiś fajny pomysł, no to po prostu jest to rzucane na stół i jeżeli jest akceptowalne przez wszystkich i mówimy wtedy wszyscy razem, że to jest fajne, no to przechodzi po prostu. Tu ja napisałem teksty i chłopakom się podobało, więc idziemy dalej, no. Przy tej płycie wróciliście również do korzeni menadżerskich. Paweł Walczak, który pracował troszkę z wami na samym początku, powraca jako człowiek, który ma dbać o to, żebyście byli tu i ówdzie. No właśnie, przede wszystkim zaniedbane były media, więc mamy nadzieję, że Paweł tutaj pozwoli nam wrócić na właściwy tor. Zaniedbane były media, jak powiedziałeś, no ale koncertowo funkcjonujecie całkiem nieźle i tych koncertów gracie sporo. Jak czasami spoglądam na twoją stronę facebookową, to tam generalnie nie narzekacie na brak zajęć. No nie. Jeżeli chodzi o koncerty, to cały czas chcą nas, więc to chyba dobrze. Przez długie lata tak troszkę krążyłeś wokół różnych innych projektów, różnych innych ludzi, bo pamiętam, że był projekt z Perkozem, był projekt z Mikisem. Co powodowało, że odchodziłeś od Golden Life? Znaczy, co, nie wierzyłeś w to, że to zakręci od nowa? Dobrze? Nie, to nie chodzi o to, że ja gdzieś tam odchodziłem, wiesz, no tak naprawdę po prostu padły jakieś propozycje, od Mikisa padła propozycja, od Perkoza też padła propozycja, a właściwie od Wojtka Wójcickiego, to tak naprawdę on w sumie zaproponował takie spotkanie, żebyśmy wspólnie zrobili muzykę. No ale to wiesz, to są jakieś takie bardziej spotkania i bardziej taka robota, że tak powiem, koleżeńska i coś tam z tego wyszło w przypadku Mikisa, a z kolei z Perkozem gdzieś to tam stanęło w jakimś momencie, cały czas śpiewam jeszcze w takim hard rockowym zespole One, z wielką zresztą przygodą w swoim życiu, bo ja lubię mocną muzę. Jest okej, wiesz, to bawimy się moją rodziną i, że tak powiem, kierunkiem właściwym zawsze było, jest i będzie Golden Life, bo ja się tam dobrze czuję po prostu. Tworzymy bardzo fajny układ partnerski i zresztą no, sam fakt, że już 30 lat będzie razem, to też o czymś świadczy, prawda? Jak słuchałem tej płyty, to miałem wrażenie, że to jest trzech albo czterech przynajmniej wolskich. Są takie utwory, w których śpiewasz zupełnie inaczej. Masz takie skłonności momentami nawet do takiego zaśpiewu piosenkarskiego, że potem wrócić do normalnego rockowego grania, czy do takiego spokojnego, jak to było przed momentem. No tak. No. Z czego to wynika? Znaczy, wiesz, to no, pewnie z tego, że się człowiek tam słucha różnej muzyki i potrafi się już bawić tym głosem swoim na taką i taką stronę. Lata doświadczeń chyba jakoś tak, no. Ale ja się cieszę, bo przez to po prostu mamy różnorodnego wolskiego, a nie takiego jednego, cały czas takiego samego, no. Golden Life 7, co jest dla ciebie na tej płycie najważniejsze? Myślę, że wszystkie te dzieci są bardzo ważne, ale rzeczywiście utwór, który rozpoczyna płytę, jest dla mnie utworem szczególnym, bo tam gdzieś jest moja własna osobista historia. No, oczywiście każdy ją może odebrać tam po swojemu. No i chyba emocjonalność w tym utworze po prostu wysuwa się na pierwszy plan. Nie? Jest też celebryta, co prawda nie napisany utwór przez ciebie, troszkę pastiszowy. Czułeś się kiedykolwiek celebrytą? Wiesz co, myślę, wydaje, że chyba wszyscy my jesteśmy po części celebrytami. Mamy teraz takie czasy, no chociażby ten Facebook, w którym każdy z nas uczestniczy. To jest właśnie takie celebrowanie siebie, tego co robimy, dokąd idziemy. I a nie myślisz, że to jest ekshibicjonizm, a nie celebrytą? No w pewnym sensie tak, ale zauważ, że tam też się po prostu produkujemy. No, nie? Lansujemy. Lansujemy, tak. Ale wiesz co, ja się troszeczkę śmieję z tego, bo myśmy nigdy nie byli, że tak powiem, tym takim, że tak powiem, takiej dżungli celebryckiej. My zawsze chodziliśmy gdzieś tam własnymi ścieżkami. Nigdy o nas nie pisano w ten sposób, że coś tam. Tylko właśnie no, zwykli normalni ludzie wracają z koncertów, mają swoje po prostu zajęcia, rodziny, domy, dzieci i po prostu pędzimy do zwykłego, normalnego życia po koncertach. Nie? Za chwilę utwór, który wybrałeś jako No tak, właśnie. Ostatni właściwie na razie naszego spotkania. Ja pomyślałem sobie, że to nie będzie ostatni, tu będzie jeszcze jeden, bo ja chciałbym zagrać jeszcze jeden kawałek. Dobrze, teraz to, ja to co się rozpoczyna, czyli Nigdy nie mów. Nigdy nie mów. I kończyło się słowami kochaj mnie, a na koniec wybrałem kochaj siebie. No właśnie. To proszę o krótki komentarz na okoliczność. Komentarz. No to od razu powiem tak. To jest piosenka, słowa napisał Paweł Smaga-Smakurski. Właśnie ten nasz nowy nabytek. Właściwie już nie taki nowy. Ale tak, to jest jego pomysł. Powstała taka wesoła, no tutaj bardzo optymistyczny tekst, w ogóle bardzo optymistyczny przekaz, byśmy siebie po prostu kochali, żebyśmy o sobie źle nie mówili, żebyśmy w siebie wierzyli i żeby cały czas jechać do przodu, po prostu, bo życie płynie, no i tyle. I musimy razem z nim, no. Adam Wolski dziś opowiadał o płycie 7 zespołu Golden Life, a za chwilę już Piotrek Banach i bajka. Tak jest. Pozdrawiam, Piotruś. No i to właściwie powinien być przebój, kochaj siebie. No i pewnie będzie, no. Zespół Golden Life. I zapomnieliśmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy, bo niebawem za dni parę, dwa dokładnie, gracie w Warszawie. Tak, tak, zapraszamy wszystkich do Hybryd. Szczególnie zapraszamy, dlatego że w Warszawie gramy bardzo rzadko. No a jest tutaj okazja, to jest czwartek, wieczór Hybrydy. Zaczynamy o 19:00. Będzie też Clintwood, będzie grał jako przedgrupa. Zapowiada się mocno rockowo. Przybywajcie. A powiedz, jak to jest? Ty mieszkasz w Warszawie, reszta w Trójmieście? To, gdzie człowiek mieszka, to jest naprawdę mało istotne. Liczy się zawsze to, co ma w duszy. No. A co, próbujecie przez internet? Wiesz co? Nie, to chodzi o to, że jak mamy próby, to się spotykamy po prostu w jakimś zacisznym domu i wtedy próbujemy. No. Wiesz co, dzisiejsza technologia pozwala na tak duże możliwości. No wiem, no, mam specjalistę od technologii Piotra Banacha. No, zaraz będziesz wszystko wiedział. Piotr, który rozpoczyna pracę przy komputerach, które w tej chwili byśmy nazwali czymś takim skorupką. No tak, tak. To były tak stare maszyny, które nie pozwalały jeszcze na nic. A w tamtym momencie dorobiłem się trochę takiego tutaj w warszawskiej branży muzycznej miana wręcz specjalisty od komputerów, bo konfigurowałem na te muzyczne komputery wielu osobom, na przykład Andrzejowi Smolikowi, który teraz jest uznawany sam za guru komputerowców. No tak. A to były takie w połowie lat 90. Tak dopadło mnie. Czytałem wszystkie gazety komputerowe, jakie tylko były dostępne, jeszcze nie mając komputera. To był duży wyczyn z mojej strony. Ale w języku zagranicznym czy po polsku? Czytałem po polsku. Czytałem na przykład PC Courier, nie mając jeszcze gazetę dla programistów tak naprawdę, bardzo specjalistyczną, nie mając jeszcze komputera, nie wiedząc o co w tym chodzi, a już te wszystkie artykuły czytałem. No, sam się z siebie podziwiam, że tak zrobiłem. I sam złożył pierwszy komputer bez kupowania w sklepie. Że ja cię wtedy... Dlaczego ty mi nie złożyłeś tego komputera? Może bym szybciej, wiesz, umiał te wszystkie rzeczy zrobić. Nie mieszkałeś jeszcze w Warszawie wtedy. Pewnie tak. No jeszcze komputer składowania Ortodox, to co pamiętam. Pracowałem w jakiejś firmie komputerowej przed laty. No proszę, widzisz, jaki ten świat jest mały, no? Piotrze, rozmawialiśmy z Adamem jeszcze przed wejściem do studia, że podziwiamy cię za pewną taką determinację, że doprowadzasz jakiś projekt do szczytu, do niezwykłej popularności, tak było z Hejn, tak było z Indios Bravos, a potem mówisz, a to ja spróbuję czego innego. No bo fajne są wyzwania. Rutyna jest czymś, co bardzo szkodzi muzyce. A trudno się ustrzec rutyny, jeżeli się robi to samo. Z tymi samymi ludźmi, o których się już wszystko wie, oni już tak nie inspirują. Poza tym ta powtarzalność, że co tydzień gramy 2-3 razy ten sam materiał i robimy to od wielu lat, to nawet jeżeli ma się do tego taki stosunek bardzo, chce się mieć bardzo świeży, to się tego nie da utrzymywać w nieskończoność. A ponieważ ja jestem przede wszystkim fanem muzyki, i fanem emocji zawartych w muzyce, no to cały czas poszukuję tych emocji po prostu, żeby one znowu gdzieś tam, znowu ta rozkwitało to wszystko, a nie tylko już sobie trwało. Twój projekt o nazwie Bajka, twój zespół nowy duet, to w Turcji też miał swoją premierę, swoją drogą koncertową chyba, w twoich urodzinach. No to nie, nie można tego łączyć. Tam był jakiś utwór, który potem wszedł do repertuaru Bajki, ale... Te moje urodziny to była taka trochę tak zwana szybka akcja. Z moim jeszcze takim byłym zespołem Ludzie Mili staraliśmy się zagrać przekrojowy materiał, trochę Heja, trochę Ludzi Miłych i trochę już właśnie takie za zaczątki Bajki. Bajka to jest duet. Bajka to jest duet, gramy tylko we dwie osoby, a tam był poważny skład łącznie z wibrafonem nawet na scenie. To posłuchajmy Bajki. Powiedziałeś, że dwa utwory, które na początek się łączą, w związku z tym posłuchajmy ich razem. Bo to jest koncert, tak. Bardzo bym właśnie prosił o to, żeby państwo wysłuchali tych dwóch utworów pod rząd. Zapraszam. pan niech decyduje. Pan wchodzi czy nie wchodzi, pan drzwi mi tarasuje. Ostatni raz zapraszam, a pan niech decyduje. Bo ja nie lubię, ja boję się sama spać. Bo ja nie lubię, ja boję się sama spać. Bo ja nie lubię, ja boję się sama spać. Bo ja nie lubię, ja boję się. Już raz oficjalnie przedstawimy zespół Bajka, Piotr Banach, Katarzyna Sondej. Powiedz, skąd się połączyliście? W jaki sposób? Kiedy spotkałeś na swojej drodze Katarzynę? Graliśmy wspólny koncert. Ja z Indios Bravos, ona ze swoim zespołem z Legnicy. I zobaczyłem ją na scenie w bardzo niekorzystnych dla zespołu warunkach, bo grali po Indiosach o godzinie chyba 2 w nocy, gdzie już cała publiczność sobie odpłynęła. A jednak zagrali z taką dużą determinacją. I zobaczyłem na scenie dziewczynę, tak jak to potem napisałem w jednym z tekstów, na którą długo czekałem. Naprawdę, bo to było takie właśnie olśnienie, że wow. Długo czekałem, bo długo czekałem na takie emocje, na... My to w muzyce nazywamy, że ktoś jest zwierzęciem muzycznym. I ona jest takim po prostu zwierzęciem muzycznym, że wychodzi na scenę i wszystko się zgadza. To jak się jej słucha, jak się na nią patrzy, jest w stanie po prostu zaśpiewać każdą jedną rzecz, w sensie najbardziej banalną, a włożyć w to takie emocje, że ludzie będą mieli poczucie, że obcują po prostu z czymś wyjątkowym. Adam Wolski przed wyjściem ze studia powiedział, to właściwie to, co grasz teraz, to taka piosenka autorska. Moglibyście na festiwalach piosenki autorskie występować. I występujemy. Występujemy na jakichś takich imprezach, które nazywają się, no nie wiem, wieczorki poetyckie. Graliśmy na Festiwalu Pamięci Edwarda Stachury, który jest właśnie moim mistrzem, jeżeli chodzi o tą sferę tekstową. Ale też gramy w rockowych klubach i to był fragment koncertu właśnie radiowego, takiego z początku naszej działalności. Mieliśmy taki set akustyczny, ale również gramy, no robimy tak dużo hałasu na koncertach. We dwójkę próbujemy wszystkie. Tak, tak. Mamy perkusistę w postaci automatu, który nam tam hałasuje. Kaśka gra na instrumentach klawiszowych, ja na gitarze i naprawdę jest sporo przy tym wszystkim hałasu. A perkusję co, na żywo programujesz, czy to wszystko jest zrobione wcześniej? Programuję automaty. Ja mam straszny sentyment do takich w pewnym sensie zabawkowych automatów. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Jeżeli ktoś pamięta, to będzie wiedział. Jest piosenka zespołu Blondie z końca lat 70. Heart of Glass. Ona się zaczyna takimi właśnie. I mi się tak te automaty wtedy spodobały, jako młodemu chłopakowi. Były czymś tak innym. Poza tym w muzyce reggae trafiało się sporo też takich automatów. Ja mam po prostu do nich sentyment. Ja z rozmysłem robię coś takiego właśnie, co no, wielu współczesnych producentów mówią, to nieprofesjonalnie to brzmi, bo to takich automatów się nie używa. Jak się nie używa? Ja używam, więc się używa. Posłuchajmy już niekoncertowo zespołu Bajka. się porobiło w opozycji od paru ładnych lat, że te nowe brzmienia nawiązują bardzo mocno do tego, co już wcześniej było. To zawsze tak było chyba. Każda jedna nowa moda, nowa fala, to jest powrót do tego, co było wcześniej. No, to, co robiliśmy z Hejem i było uznawane wtedy za nową muzykę, za muzykę grunge, było niczym innym jak powrotem do lat 70., do takiego hipisowskiego grania. Tyle, że technologia poszła do przodu, gitary brzmiały mocniej, potężniej, to wszystko brzmiało i się narodził grunge, ale to tak naprawdę była powtórka z lat 70. Piosenka, która przed momentem się pojawiła na naszej antenie, to utwór, który jest wśród propozycji do listy przebojów trójki. Mam nadzieję, że będzie następny, który chciałbym, żebyśmy posłuchali. O Lalaniu. Tak, ja myślałem, że o tym już mówisz, bo o Lalaniu to już przecież od dłuższego czasu jest. Ja go znam od dawna. No, ile? A to taka, ile miesięcy? Nie, myśmy go wypuścili jako taką naszą piosenkę urodzinową, bo obchodziliśmy w listopadzie. No więc właśnie, to jest urodziny zespołu. Tak? Tak zleciało. To prawie pół roku. No to tak, ale ciągle jest propozycja na listę przebojów. Niestety nie trafił tak na antenę, więc chyba mało kto wie o jego istnieniu. A piosenka jest, myślę sobie, taka właśnie, ona jest lekka, łatwa i przyjemna, bo mamy różne oblicza, ale nie łatwa, lekka i przyjemna w charakterze takiego popu, tylko po prostu, no to jest nasza bajkowa piosenka nawiązująca gdzieś stylistyką, ja bym powiedział nawet do lat 20., 30., do takiej piosenki tak zwanej przedwojennej, ale tylko stylistyką, na pewno nie brzmieniem. Brzmieniem jest chyba taka dzisiejsza. Ty piszesz teksty dla tego zespołu? Tak, wszystkie. Piszę teksty, już się przestawiłem nawet na tryb, że już piszę o sobie jako kobiecie. Zrobiłam, pomyślałam i tak dalej. Już wpadłem w to, że piszę tak zwane babskie teksty. To określenie, wiem, że niektóre panie mogą się poczuć obrażone sformułowaniem babskie, ale to nie jest moje. Tak mnie pochwaliła Edyta Bartosiewicz po naszym koncercie tutaj w Warszawie, że powiedziała: Piotrek, ale ty piszesz babskie teksty, to nawet ja bym takich chyba nie napisała. Aż tak babskich. Edyta pisze męskie teksty. No nie wiem, no to był, odbieram to jako komplement z jej strony. Ale to sporo tekściarzy pisze dla kobiet. No choćby Grzegorz Cichowski pisał świetne damskie tak, teksty. Tak, tak, tak, tak. No myślę, że to nie stoi w opozycji płeć do poczucia, do odczuwania, do jakiejś empatii. Zresztą ja cały czas powtarzam przy okazji koncertów, kiedy wyjaśniam właśnie, kto pisze teksty, że moja mama czekała na Kasię, że ja miałem być Kasią i dla mnie jest to w pewnym sensie naturalne, że gdzieś tam ten duch oczekiwania mojej mamy na dziewczynkę, jeszcze to te czasy, kiedy nie można było sprawdzić i trzeba było poczekać do porodu, co się tam zobaczy, no to ja do ostatniej chwili miałem być dziewczynką. No to stąd twoja taka skłonność do zawierania znajomości muzycznych z Kasiami? Mam słabość do wokalistek. Nie będę ukrywał. Tak się też poskładało, że tych Kaś w moim życiu było bardzo dużo. W czasach, kiedy graliśmy z zespołem Hej, były aż dwie, bo i Kaśka Kanclerz, i Kaśka Nosowska. Dwie bardzo silne Kaśki, pomiędzy którymi ja, jak pomiędzy młotem i kowadłem, gdzieś tam sobie musiałem tkwić. No to posłuchajmy w tej chwili tego utworu, o którym wspomnieliśmy, czy o Lalaniu, a ja potem jeszcze jedną piosenkę przygotowałem. Szczęściarą jestem ja. od niechcenia na mej dłoni swoją ciepłą kładziesz dłoń. Jestem coraz bliżej nieba, nic mi więcej nie potrzeba, tylko w duchu cicho śpiewa chwilę trwa. Piotr Banach, bajka. I będzie jeszcze jedno nagranie na koniec, czyli pytanie na śniadanie. Byliście z tym utworem w telewizji? Byliśmy w radio, w Trójce. Graliśmy, graliśmy tutaj na, no nie do końca na żywo, ale w audycji, której jakby główną atrakcją była Renata Przemyk, to był taki wywiad z nią. To się nazywa Biuro Myśli Znalezionych. Mhm. I myśmy tam po prostu jako gość Renaty zagrali, to był zresztą bardzo ładny gest z jej strony. Prawdę mówiąc, wzruszyłem się, bo nie spotkało mnie chyba tak, no... O dobra, przez ostatnie lata na pewno, bo chciałem powiedzieć, że nigdy, ale to nie byłaby prawda. Miałem jednak mnóstwo życzliwych osób na swojej drodze, ale... No ja jestem. Tak, jesteś. I ja powiem, że myśmy wczoraj z twoją wspólną znajomą, również pracownicą Trójki, bardzo cię wspominali. Naprawdę tak... Ja przepraszam, to tak zabrzmi trochę, jakbym się panu redaktorowi podlizywał, ale to mówię zupełnie szczerze, że jesteś jedyną taką osobą, od którą znam od lat, od początków właśnie... No 25 Heja, już. Tak, od początków Heja, którą mogę traktować właśnie jako taką osobę życzliwą, która ciągle, jeżeli się zwrócę do ciebie z jakąś prośbą, staram się, żeby tych prośb nie było zbyt dużo, ale kiedy się... Czasami ja się zwracam. Zwracam, to zawsze po prostu otrzymuję zwrotny komunikat. Także bardzo ci za to dziękuję, bardzo się cieszę, bo to tak dodaje trochę właśnie takiej otuchy, że ten show biznes nie wygląda tak, jak się czasami wydaje, że wygląda, że wszystko się jest oparte stado po prostu na jakichś takich doraźnych interesikach, nie? Że można się znać tyle lat i że jest fajnie. Ja chciałem powiedzieć, że Piotr to nie tylko twórca piosenek, nie tylko kompozytor, nie tylko autor tekstów, nie tylko komputerowiec, jak to mówiliśmy jeszcze, kiedy był z nami tutaj Adam Wolski, ale również autor komiksów. Tak, zrobiłem takie wideo, które jest komiksem ruchomym trochę. Zawsze chciałem robić komiksy od dziecka, nie potrafiłem rysować. Teraz z pomocą przyszła mi technologia, że można po prostu porobić zdjęcia, poprzerabiać je w jakimś tam programie takim, które robi z nich rysunki, podorabiać dymki, to wszystko jeszcze nadać temu ruch w programie jakimś takim do obróbki wideo. I do tej piosenki A ty czego chcesz, która była tam poprzednia, to zrobiliśmy. Polecam uwadze państwa, jeżeli ktoś lubi komiksy, to ten teledysk jest bardzo komiksowy. Ja pamiętam takie zabawy w telewizji jeszcze przed laty, kiedy nie było takich możliwości, jakie są w tej chwili. I były takie proste miksery, gdzie można było zgrafizować na przykład tak, postać. Tak, i to wszystkim tak, się bardzo podobało. Tylko te kolory siały po prostu w każdą możliwą stronę i tak nie wiadomo było, czy to jest człowiek jeszcze, czy to może jest jakaś taka mozaika kolorystyczna. No, ja pamiętam, robiłeś nam chyba dla Dumduma taki właśnie klip, który po latach właśnie widać, że ten efekt był ulubiony. To ja robię, to nie robiłeś? Gaj robił, to ja zapraszałem do telewizji tylko chyba. A do Bitwina? Nie robiłeś wtedy klipów. Tylko ja po zapraszałeś. Pamiętam, no dobra, no, ale pamiętam ten efekt po prostu z dawnych lat. Co dalej z bajką? Co dalej z bajką? Bardzo bym chciał, żeby ta bajka się przebiła. Uważam, że Kaśka, tutaj występująca pod pseudonimem Kafi, bo bajka to skrót od Banach i Kafi, żeby ona gdzieś dotarła do ludzi. Uważam, że jest tego warta, że tak jak mówiłem na początku, ja długo na nią czekałem i sądząc po reakcjach widzów na koncertach publiczności, nie tylko ja, że wszyscy są nią po prostu zachwyceni, bo ma w sobie właśnie tą prawdę, to takie muzyczne zwierzę Ja bym chciał, żeby ona gdzieś tam została w świadomości na dłużej, a nie tylko była takim zjawiskiem niszowym. A płyta studyjna? Jesteśmy w trakcie nagrywania. Teraz trochę zacząłem dzielić komputer, na którym nagrywam płytę, bo nagrywam oczywiście znowu sam w myśl idei do it yourself, która jest mi bardzo bliska. Takie punkowe hasło, że wszystko trzeba zrobić po prostu samemu. Bo kto zrobi to od ciebie lepiej? No tak, ale to też jest taka kwestia po prostu, że ja najlepiej wiem, o co mi chodzi, a po drugie te wszystkie takie zależności, które potem się okazują, że ludzkie ambicje, ktoś się potem czuje niedoceniony na przykład, bo ja tyle zrobiłem, a to ciągle jest pod czyimś tam szyldem albo jakieś sprawy związane z jakimiś umowami, prawami. Ja nie lubię tego wszystkiego i uważam, że muzyka powinna być wolna od tego. I doświadczenie mi pokazuje, że jest najbardziej wolna od tego, kiedy się to robi samemu, a nie liczy się na jakieś tam takie właśnie spółki. Chociaż spółki są z kolei bardzo twórcze i tęsknię za takimi spółkami. Może jeszcze, zobaczymy. W każdym razie teraz dzielę ten komputer do pracy muzycznej pomiędzy pracę muzyczną i pisanie autobiografii, bo chciałbym się pochwalić, że jestem już na takich w zaawansowanym momencie, typu już jest wydawca, już są wszystkie te procedury uruchomione, a ja już doszedłem w tych swoich wspomnieniach do początków Heja. No to ładnie. I napisałeś już, to jest co, ile stron? No w tej chwili... No pewnie już z 500. Nie. Ja właśnie staram się uniknąć takiego... Bo wiem, że jeżeli ktoś przeczyta tą książkę, to przeczyta ją ze względu właśnie głównie na zespół Hej, a jeżeli nie na zespół Hej, to generalnie na muzykę. I zrobiłem taki sobie tam wstęp o moim dzieciństwie, o moich pasjach z dzieciństwa, ale starałem się tego nie rozwlekać. Sam jestem fanem przeróżnych autobiografii i kiedy je czytam i na przykład jestem zmuszony, żeby czytać, że rodzice naszego bohatera, kiedy byli dziećmi, to chodzili do takich szkół, a potem poznali się tak, on pracował tam, tata pracował tam, a mama tam. Okej, jeżeli to jest ładnie napisane jakoś literacko, to się czyta po prostu jak beletrystykę, jest okej. Natomiast bardzo często trzeba przez to przebrnąć, żeby dojść do tego, co jest dla nas najbardziej atrakcyjne w książce o naszym muzycznym idolu, czyli do muzyki. Więc ja tak od razu, chyba mi tam zajęło, żeby dojść do początków Heja, nie wiem, około 40 stron. To chyba muszę zrobić konkurencję, bo pomyślałem sobie, że należałoby może spisać audycję w cyklu Historia pewnej płyty. I to nie będzie konkurencja, będzie to piękne uzupełnienie. Zachęcam cię do tego. Piotr Banak był naszym gościem dzisiaj w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dobranoc. Piszę, dla niego wierzę. Poświęcam myśli pierwsze. Oddaję w dzierżawę sny. Uśmiecham się przez łzy. Dobrze robię czy niedobrze, kto sensownie mi odpowie. Dobrze robię czy niedobrze, kto sensownie mi odpowie. Czy nie dobrze, kto sensownie mi odpowie. Dobrze robię, czy nie dobrze, kto sensownie mi odpowie. Kto? No kto? Słucham i wierzę. Mam serca milion uderzeń. Do bólu z nim szczera bywam. Otwieram się i odkrywam. Dobrze robię czy niedobrze, kto sensownie mi odpowie. Dobrze robię czy niedobrze, kto sensownie mi odpowie. Czy niedobrze, kto sensownie mi odpowie. Dobrze robię, czy niedobrze, kto sensownie mi odpowie. Kto? No kto? może ty. Kto sensownie mi odpowie? Ła, a, a, a. Dobrze robię czy nie dobrze? Kto sensownie mi odpowie? U, a. Dobrze robię czy nie dobrze? Kto sensownie mi odpowie? U, u, u, u. Dobrze robię czy nie dobrze? Kto sensownie mi odpowie? W Nocnej Polsce bajka. I to tyle gości na dziś. Adam Wolski i Piotr Banach opowiadali nam o tym, co się dzieje w ich muzycznym życiu. A teraz troszkę elektroniki. Nowy utwór Basza. Płyta Basza już niebawem, a zwiastun tego krążka to piosenka Kind of Coma, a zaraz potem Non-Human Persons. Trembling leaves you all. Walking slowly to the edge, you share the bed in a kind of coma. You share the bed, you fall asleep. You share the bed in a kind of coma with your enemies. Kiss a pillow on your face. You share the bed.